यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण द्वारा श्री विक्रम संवत 2015 अनुसार 12 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो सीधी सरल बात है, बहुत बार कही और फिर भी कहता हूँ और फिर भी कहते रहूंगा जी जीते। जो आपका त्याग कर रहा है उसका तो त्याग करना है, और जो आपसे प्रेम करना है उसी से प्रेम करना है। सीधी बात, संसार और शरीर ये आपका निरंतर त्याग कर रहा है और परमात्मा सदा ही प्यार उसने कर रहे। जो आपका त्याग कर रहा है उसे त्याग करना, त्याग क्या करना है उसे राग नहीं करना है, उसे विमुख होना है। और त्याग करके झाड़ा नहीं है, कोई कहीं चीज फेंकनी नहीं है, कुछ नहीं करना है। और जो सदा ही प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं ऐसे, उनसे प्रेम करना है। तो परमात्मा मात्र जीव के साथ बहुत स्नेह करते हैं। साफ का शुद्धम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मिलती। मेरे को मनुष्य शुद्ध जान ले तो शांति मिल जाए। मित्र होता है शुद्ध होता है उसमें फर्क है। मित्र उपकार के बदले उपकार करता है, और शुद्ध होता है उपकार के बदले नहीं, उपकार न करे विरोध करे उसके भी उपकार करते हैं। मन विरुद्ध चले तो भी वो कृपा ही करते हैं, उसका नाम शुद्ध है। तो मात्र प्राणी के परमात्मा शुद्ध है। उमा राम समितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को न, भगवान के समान शुद्ध कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं। इतना अत्यंत शुद्ध है, उसने तुम्हें प्रेम करना है। और संसार निरंतर आपका त्याग करता है, कभी आप साथ में रहता नहीं। जन्म से लेकर आज तक देखो तो शरीर निरंतर बदलता है, एक क्षण भी बदलने बिना नहीं रहता है, आपसे बदलता है। बदलने वाले आदमी का विश्वास नहीं करते याद, कहते बदलता है क्या भरोसा, आज कहता है और कल कल और कहते, तो बदलने वाला भरोसा नहीं करते। आप बदलने वाले का भरोसा करते, निरंतर बदलता है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जिस क्षण में ये आपसे बदलता न हो, अलग न जाता हो, ऐसे एक क्षण भी नहीं है, निरंतर आपसे अलग जा रहा। और परमात्मा क्षण भर भी आपको भूलते ही नहीं, अब त्याग करते ही नहीं, और करते हैं करे नहीं, करेंगे नहीं, कर सकते ही नहीं। उसे प्रेम करना बात सीधी साधी है, कितनी बढ़िया बात है। सदा आपके परम सुध है, उनसे तो अपने मिलना है, इच्छा करनी है। और जो आपका त्याग करना है उससे अपने विमुख होना है, इतना ही कहोगे। इन दोनों को योग कहा गीता, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्व योग उच्चते। दुखों के संयोग का वियोग सदा योग है, ये दुखालय है, इसका वियोग है, उसको भी योग कहते हैं। और परमात्मा जो सम है, उसका प्रेम है, उसको योग कहते हैं। सबत्व योग उच्यते। दोनों बात भगवान कहते हैं, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरीशी, और मत प्रसादा आपने होती शाश्वत लब्धि। विघ्न को तिर जाएगा मेरी कृपा से, और मेरी कृपा से शाश्वत अविनाश पद प्राप्त हो जाएगा। मत पदा मत प्रसादा तरीशी, और मत प्रसादा दब आपने होती। दोनों काम कृपा करते हैं भगवान, दोनों दोनों योग सिद्ध करते, दुख से योग योग में भगवान। और मत प्रसादा मेरी कृपा से तर जाएगा, तो भगवान स्वयं ऐसे आपके साथ है, और संसार आपसे अलग होता है, और भगवान कृपा करते हैं संसार दूर करते हैं, और भगवान कृपा करते हैं सब विघ्नों तो तर जाओगे, और भगवान कृपा करते शाश्वत विनाश पद प्राप्त हो जाओगे। इस वास्ते उमा राम समय तू जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को ना, ऐसा कोई नहीं है, केवल परमात्मा ही ऐसे है जो हमारे साथ प्रेम करते हैं। हरदम हर समय हरेक घटना में भगवान की कृपा, सुख में दुख में प्रेम में उदासीन में सब में कृपा भगवान जी। और संसार सब समय आप क्या कहता है, कैसे आप स्नेह करो, कितने रखो, वो त्याग करता ही रहता है। शरीर को कितना ही आप बढ़ा करके रखो, बढ़िया करो, आराम दो, सब करो, एक क्षण आप साथ में रहता, एक क्षण भी आपके साथ में नहीं रहता। अरे आप किसी पीछे पड़े हो, अरे इतना स्वार्थी, इतना स्वार्थी कि भूल करके भी आप अगर पानी ना पिए तो कटा हो जाए, कितनी गलती होगी। भूल करके कपड़ा दूर हो जाए तो जड़ लग जाए, भूल को भी माफ नहीं करता। शरीर इतना है, ये भूल को भी माफ नहीं करता, कि भूल के कोई माफ कर दो। जन्म से लेकर अभी तक जब सोच समझ पड़ी तब से इतना करते ही रहते हो, भूल के ही गलती हो जाएगी तो ये माफ नहीं करेगा, तंग करेगा, दुख देगा। उसके तो साथ पड़े हुआ, अरे जो सदाए साथ रहने वाला प्यार करने वाले उनसे विमुख हो रहे हो, वो है कि नहीं है, मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या है कैसा है, आप जानते नहीं, वो जानता है। ये दो ही बात है, कितनी स्पष्ट बात है। निरंतर दूर होता है उसके तो पीछे पड़े हो, और निरंतर आपके पीछे पड़ता है उसे भागते हो, विमुख होते हो। थोड़ा सा विचार कर दी बात समझ में आ जाती है, कितना हित करते हैं जिसे कोई परवाह नहीं है। संसार में माँ हित करने वाली होती है, पर माँ से बढ़कर के अनंत माताओं में जो स्नेह है वो भगवान एक बहुत बूंद का आभास है, इतना स्नेह है उसका। उस भगवान के सन्मुख होना है, केवल सन्मुख, जन्म कोई जीव कोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश एकदम, कितनी विचित्र बात है। सब आपका त्याग करते हैं, कुटुंबी है, प्रेमी है, स्नेह रखने वाले हैं, उनके स्वार्थ में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा तब त्याग देगा। जनने जनक बंधु शुद्ध धारा तन धन भवन सुद परिवार, दस दस बताए, दस इस हिसाब से अपना पर है तो इसमें सजीव है, उनका थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध न करो, हमें न मिलाओ तो आप सब दूर हो जाएंगे। कितना स्नेह करो पर थोड़ा उनके मन के विरुद्ध जयराम जी के, जननी जनक बंधु सूत्र धारा और तन धन भवन सूर्य परिवार, आज ऐसे हैं भवन और धन, लोग दो बेचारे जड़ जानते नहीं, ऐसी बात है। तो बिना स्वार्थ हित करने वाले, बिना स्वार्थ, बिना मतलब हित करने वाले भगवान वो हमारे हैं। अगर उनके सन्मुख हो जाओ कितनी मौज की बात है। उनकी बात को हम समझते नहीं, ये बात तो है। जैसे बालक माँ की कृपा को समझता नहीं, तभी तो गोद में रोता है, उसको कहे मूर्ख यहाँ रोता है, हंसे का कहा पता। इससे बढ़कर कौन आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, पालन करने वाला है? और माँ के गोदी में रोता है तो कहाँ हंसेगा? तो माँ की कृपा को समझता नहीं, ये बात हमारे में है। पर सत्संग करते हो उनको तो ये ख्याल करना चाहिए, भगवान दयालु हुए, कृपालु हुए, उसके गुणों को मालूम होता है। बिना सत्संग किए तो पता नहीं है, सत्संग करना वालों तो इसका पता है। और अपने घटती है घटना, उस घटना से भी पता लगता है। बड़ी कृपा भरी हुई उसका, अर्धम कृपा भरी हुई है। उमा राम समय तु जग माई, गुरु पितु मातु बंधु को नाई, कोई ऐसा करने वाला नहीं है। स्वारित मिंद सगल जग माई, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ कर रही सब प्रीति। परमात्मा आप क्या निहाल कर दोगे बताओ? हम भगवान को क्या निहाल करें? हमारे लिए कितना प्रबंध करते हैं। जैसे राज्य में ये इनकम के अवसर होते हुए तो कम आते हैं, पर ये फौज वाले खर्चे ही खर्चा करते हैं, कौड़ी नहीं कमाते। और कपड़े चाहिए, रोटी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, अस्त्र चाहिए, रक्षा भी चाहिए। और फौजों को कंबल मिलते हैं, उन कंबलों को फाड़ देते हैं छुरे से और नहीं जलाओ नहीं जाते। हम देखा कंबल दिया नहीं है, उसने चीर दिया, एक फट गए थे। कमत है नहीं, कोरा खर्चा करते, पर उनमें भी कभी फौज के काम आएंगे। कितना बारूद खर्च करते हैं, कितनी गोलियां खर्च करते हैं, कितने अस्त्र खर्च करते हैं, कितनी कवाई करते हैं। तो उनके भी कोई स्वार्थ रहता है कि भक्त पर लड़ाई करेंगे अपने, क्या भगवान के लिए लड़ाई करेंगे? हमारा जो पालन करते हैं तो हम क्या काम करेंगे भगवान का? उल्टा चलो, कुछ भी करो, कोई तो कृपा करते ही रहते। हरेक बात में कृपा है, समझने की शक्ति नहीं है हमारे में। शक्ति है तो भक्ति नहीं है, शक्ति भी है पर ख्याल नहीं है। उधर ख्याल करो तो समझ बात ही बात। एक संत के पास कहानी मैंने सुनी, संत के पास गए हुए लोग, वो कहते कि भगवान कृपा करते हैं। तो पूछे मेरे भगवान क्या कृपा करते हैं? कि देखो सामने उसे अर्थ तो रहते, अर्थ अर्थ होता है ना, बैल चलते हैं, उधर घड़ी पानी आता रहता, खेत पीता रहता है। तो संतों ने कहा देखो बैलों को देखो, मैंने क्या देखे, देखते ही हम कहते हैं इन्होंने पाप किया, इस वास्ते बैल बनाए। बैल बनाए तो बैल बनाने पर इनको भगवान ने शरीर ऐसा दिया, खाने में घास दिया, रहने में जगह दी नहीं, और बदला चुकाने के लिए बल दिया। अब एक कुएं चल करके अपना बल चुका रहे हैं। इनके पास भगवान ने वो उनका पाप करने के लिए उनका बल भी दिया है, और खाने पीने का प्रबंध करते हैं सभी कि तुम शुद्ध हो जाओ। हरी देवता संत ने बताया देखो ये भगवान की कृपा है, ऐसे भगवान कृपा करते हैं हम समझ नहीं सकते। अगर विश्वास कर ले तो बड़ी विचित्र बात, बड़ी विचित्र भगवान कृपा हुआ। जो भक्त होते हैं वो भगवान की कृपा पर भरोसा रखते हैं हर समय, और मस्त रहते हैं, दुख में भी आनंद करते हैं, सुख में भी, अनुकूलता प्रतिकूलता में भी आनंद करते हैं। लाल ने तारे मातुर नाकार वर्ण्यम यथार वगे तत्वदेव महेश नियंत्र गुण दोषियो हो। जैसे माता प्यार करती है, प्यार से हृदय लगाती है, कभी कभी हित पर हाथ से मार भी देती है। ये दो क्रिया ऊपर से होती है, भीतर से माँ का हृदय एक होता है। बच्चा का हित हो, शुभ हो, ठीक इसका हित हो, निरोग बने, अच्छा रहे, भीतर से एक भाव। प्यार में और मार में दो हृदय दो नहीं होते। ऐसे भगवान की अनुकूलता और प्रतिकूलता में कृपा में फर्क नहीं होता। एक ही कृपा होगी, विचित्र कृपा, सब में कृपा करते, अनुकूलता में प्रतिकूलता में कृपा ही करते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु मूर्ति कृपा मई है, भगवान की मूर्ति कृपा से बनी हुई है। कोई कृपा कृपा का संग्रह है उसको भगवान कहते हैं, कोई कृपा कृपा संग्रह। प्रभु मूर्ति कृपा मई है, जैसे मृणमय पात्र होता है, स्वर्णमय पात्र होता है, सोने की चीज होती है स्वर्णमय, मृणमय मिट्टी का, ऐसे कृपा मय मठ प्रति होता है, वो वही हो जाए। ये एक ही तत्व वही, ऐसे कृपामयी मूर्ति कृपामयी है, पूरी कृपा कृपा है। इस बात को वास्तव में भगवान के प्यारे भक्त भी जानते हैं, लोग को पता नहीं है। पता हो चाहे न हो कृपा बरूबर होती है। वे समझे उन पर भी और बेसमझी पर भी और विरोधी पर भी कृपा फर्क नहीं, भगवान की कृपा फर्क नहीं। सूर्य सर्वभूता नाम मनुष्य नहीं है, भगवान सूर्य है भूत, प्राणी प्राणी मात्र। ये वृक्ष भी प्राणी है, लता धूप है ये भी प्राणी है, जल चल थल चल ये सब प्राणी है, उसका नाम है भूत। सूर्य सर्वभूतम बिना हेतु हित करने वाले मात्र प्राणियों के परम सूर्य है, सबको शुद्ध कर रहे हैं, सबको निर्मल कर रहे हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हैं, सबका प्रबंध कर रहे हैं। अस प्रभु हृदय ऐसे भगवान के रहते हैं, सब दुखी हो रहे हैं, सन्मुख नहीं होते, दुख भी होते हैं। सन्मुख करने का भगवान का उद्योग है। देखो जबरदस्ती भगवान और संत महात्मा जबरदस्ती नहीं करते, डाकू है जो सुबत्री करते हैं, पंत का हृदय प्रेम से आदर से स्नेह से भरा देता है। निर्देशी बात आई है मन में कि संत महात्माओं के भगवान के हृदय को वो जान ले तो उमा राम स्वभाव जन जाना ताई भजन तभी आभावन आना। अगर भगवान के भाव को समझते तो उसके भजन पे अपनी बात उसको छोड़ेगी, स्वाग ही नहीं। इतना हित करने वाला कोई उबा नहीं है, नहीं होगा, नहीं कोई हो सकता ही नहीं। अगर रिश्वा वो जान ले ताई भजन तरी भावना ये बात भावी नहीं। और साधारण आदमी है, दुष्ट है, उनके भावों को लोग जान ले तो एक दिन में नाने कितना जूता पड़े, कितनी कितनी बुरी दृष्टि कर लेता है, कितना कितना खराब कर लेता है, किसी को द्वेष कर लेता है, बुरी दृष्टि कर लेता है। अगर लोगों को पता लग जाए और कृपा है, भगवान को पता नहीं लगता, उनसे काम चलता। अपना अपना विचार करो, जैसे शरीर है ना, इसके ऊपर एक बड़ा सुंदर चूड़ा चढ़ाया हुआ है, नहीं तो कागज खा जाए, कागज खा जाए, इसकी रक्षा कर दे। इस तरह से महाराज बुरे भावों का पता लग जाए तो कितनी मार पड़े। हम जहाँ रहते हैं करते हैं, हमारे स्नेह रखने वाले, आदर करने वाले, पालन पोषण करने वाले, उनके प्रति भी कैसा कैसा भाव भगत पर हो जाता है। ये दुनिया पर वो देश हुई तो वही खड़े वो ऐसा कर दे, अरे फिर क्या पंचायत, तेरे भाव है जो करो बदो बुरो संसार, बिना कारण पंचायती करे, मुफ्त में अवगुण देखे दोष देखे, कर ये खराबी उसकी ये खराबी उसकी ये खराबी, तो लोगों को पता नहीं पड़ता है, चुपचाप रहते हैं, इस बार तो काम चलता है, लोग मानते हैं। अच्छा, भगवान के स्वभाव को जान ले तो भगत हो जाए, और साधारण आदमी जान ले तो मार पड़े एक दिन में कई बार, फिर भी देखो भगवान निभाते हैं सबको। ये कितनी कृपा है, देखते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव, ऐसा अत्यंत कृपाल स्वभाव है। इस वास्ते भाई भगवान के स्वभाव को जान ले, नहीं जान न सही। आप विचार करो कि अपने माँ के पेट में आए, हम क्या उद्योग किए थे, वहाँ रक्षा भी करी है, अंतर भी दिया है, पालन पोषण किया है, वृद्धि भी हुई है, जन्म भी हुआ है, और पालन पोषण में हम क्या कर सकते थे। मक्खी नहीं उड़ा सकते, मक्खी अपनी नहीं उड़ा सकते, नाक में नाकों में मक्खी उड़ जाती, ये दशा थी। किस तरह से पालन किया है हमारा, अब भी आप देखें तो किस किस तरह से ढंग करते हैं। अन्न है, जल है, वस्त्र है, सहायता कितनी करते हैं, और पारमार्थिक बातें, उद्धार की बातें, कल्याण की बातें, कोई फीस नहीं लगती, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, बिल्कुल मुफ्त में। ये सब मूल में भगवान की कृपा है। आप सोच सकते हैं कोई और है, हमारा उद्योग है, हमारा खर्च करते हैं, हमारा परिश्रम करते हैं, क्या करते हैं, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। बड़ा अलौकिक काम, बड़ा विचित्र काम। यहाँ हम लोग रहते हैं, भगत भगत हमारे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पर यूं विचार नहीं करते, वर्षों से हम आते हैं। और शेर जी कितना प्रबंध है। एक सज्जन ने पूछा कि आप इतना क्यों करते हो, कितना वो घी भी असली निकाल करके मंगाते थे, हजारों तीन दूध खरीद करके करा करके मैंने देखा, और इतना वस्तु इकट्ठी करते हो, इतना अनाज इकट्ठा करते हो, और इतना प्रबंध करते हो, इतने मकान है इनमें सबको रखते हो, और सबकी बात सुनते हो, कोई हमारी ये गलती होगी, हमारी ये कमी हो गई, हमारी ये कमी हो गई, सब सुनते हैं, देरी हो जाएगा, हम तो पहले आने वाले, क्षमा करना हमारे देरी होगी आने में। अब आकर क्या निहाल करते सब, नहीं आ तो हानि आपके होगी हमारे होगी, ऐसी बात कर रहे, एहसान करते हैं, सब मानते हैं। तो ये किसने पूछा था कि आप इतना क्यों उद्योग करते हो, खर्चा करते हो, फिर आ जाता खर्चा में वो खर्चा करते हो, मेहनत करते हो, प्रबंध करते हो, सब मकान बनते हो, मकान में सब काम करते हैं, कैसे करना ये, ऐसे करना ये, ऐसे करना। हम तो भाई मुफ्ती है, कुछ करते नहीं है। शेर जी सब मकान कैसे और कितना कहाँ कहाँ बीमार है, उसके ज्यादा उसके ज्यादा। एक वो सरदार शेर के थे रतिराम जी, छिपा थे, वो कहते थे उनके मकान दिया था उधर, जो वो टीनों का मकान था, रात्रि में शेर जी पहुंचे वहां कि तुम्हारे पानी आता हुआ ऊपर, जल वर्षा हुई पानी आता होगा, वो खदगद हो रहे थे, अब शरीर नहीं हो उनका, रतिराम जी नाम था। उसके लड़के आया करते, अभी कोई आया तो पता नहीं है, देखा नहीं, उन पर असर पड़ा। पर कोई काम का नहीं, कोई धन नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, कुछ में कोई आदमी नहीं, रात ही पहुंचे, जल बरसता है, कौन ख्याल बताए बताओ, क्या लेना क्या। अभी भी इतना प्रबंध करते हैं सब है, अभी चल रहा है, अभी मकान बन रहे हैं, नए नए मकान बना रहे हैं, सब भाई लोग कर रहे हैं सभी, परंतु मूल में चीज आप देखो थे, ये शुरुआत किसने की, क्यों किया। तो शेर जी ने पूछा तो शेर जी उत्तर दिया, पारमार्थिक लाभ होता है उसको मेरे को कुछ पता है, मेरी बात है कि लोगों को ये लाभ हो जाए, किसी तरह से ये लाभ हो जाए, ये एक लोग है, पारमार्थिक लाभ हो जाए, किस तरह से उन्नति हो जाए, किस तरह से कल्याण हो जाए, किस तरह से शांति मिल जाए, अब हमारे को शांति मिले उनको क्या फायदा, यही फायदा है, किसी के लाभ हो जाए थोड़ा तो ये भगवान की कृपा। मूल में क्या चीज है, मूल में भगवान की कृपा है, ऊपर से कोई कितना ही बढ़ जाए कुछ भी, परंतु मूल में भगवान की कृपा। ये तो रही तो जग दुगो पुकारी, तुम तुम्हारे सेवक रुलाए भगवान और भगवान के प्यारे भगत, हे तू रही तो जग दुगो पुकारी, नहीं तो सुर नर मुनि सबकी हरी थी स्वार्थ लाभ स्वार्थ मंत्र सकल जगमान सुबह प्रभु परमार्थ नाय, ऐसे भगवान की कृपा रखते है। तो सज्जनों भगवान की कृपा से करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे, ये श्रेष्ठ दे दिया ना चीनी कृति ही नर खल कर दीनी खे ठाल दी किया, ऐसे सही दिया है। कितनी कितनी चीज दिए, एक अंगुली कट जाए तो वैसी पीछे रबड़ से बनाओ वैसी नहीं बनाएगी, वैसे नहीं बनाएगी, ऐसा सही दिया है। नख किसे पैदा किए, नख अंगूठे का पैर के अंगूठे का नख, नख शिखा तक नख शिख से पैदा किए जाने चित्रा मोर, जैसे मोर की चित्रकारी कैसे कैसे रंग भरा है, नख शिख से पैदा किया जाने चित्रा मोर, हरिदास हरि बीसरे भरा आरामी खोर, आराम खोजता भगवान को भूल जाता है, बाल का भी फर्क नहीं गया, यहाँ अपना परंगाना से कहीं और से गई तो बदल लगता ना, कितना बाल दूजा, एक बाल की कमी ठीक तरह से पैदा किया, कितने चतुराई से किया सो भी, अरे याद ही नहीं करना उसको, अच्छी तरह स्मृति मान याद करने से कुछ भगवान सब श्वेत आर्ग पुष्प भगवान शंकर तो सफेद आग के फूल चढ़ा दो, धतुरे के फूल चढ़ा दो, राजी और चंद्रोदय हो उसमें वस्त्र का तंतु लेकर के भगवान चढ़ा दो, चंद्रमा और अच्छी तो स्मृति बात है, भगवान को याद करो कुछ सोचा, अब क्या पुष्टि होती है उनको, अच्छी तो स्मृति बात है ना, साधव कर सुन बुढ़िया जो है संत राज्य कितने सस्ते, कितना बढ़िया, इस सबके मूल में परमात्मा की जो है। आप कहीं भी देखो माँ में जो स्नेह है, भाइयों में स्नेह है, जितने सब में मूल में परमात्मा की कृपा है, उस कृपा की तरफ ख्याल करे तो ब्रह्मा जी कहते तत्ते अनुकंपा समेक्ष माना, आपकी कृपा को देखता रहे पात्म कृतम विपाकम, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे, काम कितना रेद वाक नमस्ते, शरीर बाणी और मन से नमस्कार करता रहे, क्यों इतना खर्चा अपना, शरीर उसका दिया, वाणी उसकी दी, मन उसका दिया हुआ सब सामग्री दे उसे केवल नमस्कार करे, ऐसा जीता है मुक्ति पद का अधिकारी होता है, अधिकारी हकदार है मुक्ति, मुक्ति अधिक मुक्ति का हकदार, क्या करे कहते तेरे कंपा भगवान की कृपा देखता है, कृपा देखता अनेक विधान में भगवान की कृपा है, कोई विधान नहीं कृपा, भगवान का विधान कृपा से रेत नहीं होता, कृपालु भगवान और न्यायकारी दोनों कैसे है, दोनों बात भगवान में न्यायकारी भी है कृपालु भी है, अरे कृपा रहते हो भी न्यायकारी भी है, तो न्याय करे तो कृपा नहीं होती, कृपा करे तो न्याय नहीं होता, परंतु भगवान ये दोनों बात है, कैसे कि भगवान ने न्याय कानून ही ऐसा भरा जिसमें कृपा भरी हुई, गीता में आता है कि अंत काले मामेव स्मरण उक्त्वा करे वरम, अंत मेरा स्मरण करता हुआ जावे तो मेरी प्राप्ति हो जाती है, तो ये तो कानून बनाए भगवान ने, फिर कानून क्या कि यंग यंग वापी जिस जिसका स्मरण करो अंत में वो प्राप्ति हो जाए, तो जितने काम में कुत्ते की जूनी मिले उतने काम भगवान मिले, अंत में कुत्ते को याद करे तो कुत्ता बन जाए, अरे भगवान को भगवान बन जाए, कानून है, भगवान का तो कानून है भाई, कोई यंग यंग भाव स्मरण भाव हो जिसको स्मरण करता जाए उसी में प्राप्त हो जाता है। तो कहा गया है कृपा कितने जिससे बिच्छू सांप कुत्ता गधा बन सके उतने दामों में भगवान मिले। कानून ऐसे कानून सब जितने कानून भगवान के ऐसे है दुनिया में ऐसा आज तो कानून है जो भी और तो ऊंधा ऊंधा उलटा उलटा हो रहा है, परंतु भगवान का कानून बहुत विचित्र सूर्यम स्वरूप होता रहा जाता हूँ मैं वो सूर्य जान ले मोती हो जाएगी। भगवान कहते हैं चातुर्भुज महेश्वरी नमां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फले स्त्रिया इति मां यो भी जानाति कर्म फले सब जाए उसे कर्म झाड़ नहीं थी बात को। भगवान कहते हैं कर्म मेरे को बांधते नहीं क्यों कर्म फल की इच्छा मेरे नहीं। अब ऐसा कोई जान ले वो करे वो बिंदेगा नहीं। आपका जो कानून है आपका जो पद है वो पद सबको दिया है। विचित्र बात है मनुष्य ध्यान नहीं देता है भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं। सही जो सखा यो उपनिषद में भी भगवान सखा कहते हैं नर और नारायण जोड़ा है वो नर रूप है नर रूप से जो भी भगवान सबको मित्र बनाते हैं प्रेमी बनाते हैं अपने बरोबर बनाते हैं और इष्ट बनाते हैं। भगत मेरे मुकुट मणि आप साधुओं के पास जाओ तो चेला बनाएगा चेला बरबर नहीं बना चेला बनी हो भगवान चेला बनाते मेरे मित्र बनाते कहीं जाओ ऐसा मिलेगा कोई शिवा भगवान का कोई नहीं है ऐसा। और दूसरी बात ऐसी विलक्षण है द्वेष करता है भगवान को उठा देना चाहता है संसार में नाम निशान नहीं दे उसके साथ ही कृपा करते हैं। महाराज उसको मालूम नहीं होना देते उसको पद देते हैं उसको अधिकार देते हैं उसको विलक्षण कर देते हैं। आपको हमारे को क्या क्या चीजें दी है कैसे कैसे दी है कैसे रक्षा करी है हमने क्या क्या गलतियां करी है याद कर उसको बता दे। पूर्वं कृता निदूतानि मया तु यानि श्रुत्वा खिलानि हृदयं परिकम्पते मे खाता सते पतित पावन्ता तु यस्मात् तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणि। पूर्वं कृतानि दुरितानि मया तु यानि जितने मैंने पाप किए पहले स्मृत्वा याद करूं तो हृदय कांप उठता कैसे कैसे पाप किए कैसे कैसे दोष किए बड़ी रुचि से बड़ी आसक्ति से बड़े उद्योग से बड़े प्रयत्न से छिप करके मालूम नहीं होते ऐसे करके हमने पाप किए बड़ी रुचि से ऐसा भगवान का भजन नहीं किया ऐसी रुचि से भगवान का भजन नहीं किया नकली और पाप किया असली हृदय से छिप छिपा करके किसी तरह से पाप बढ़ जाए करना ही ऐसे उनको याद करते हृदय परिकंप में हृदय कांप उठता है क्या था सते फिर भगवान का नाम लो पति पावन पावन करे पवित्र कर देते पवित्र सब पापों से रहित कर देते सर्व पापे भी मोक्ष ईशिया में मां सोचो सब पापों से मुक्त कर दूंगा तो चिंता मत कर मां भी तुम सर तो मच कर क्या था सते पतित पावन दास संबोचितो जल सरस्य मुखात गजेंद्र। नग्ना च पांडव वधु स्थगिता दुकुले वो प्रकार होती है द्रौपदी तो महाराज कितना काम करते हैं जब लग गज अपना बल पड़ते और जब तक द्रौपदी से अपना पड़ते अपना बल लगाया तब तक हमारा कुछ नहीं हुआ और भगवान को पुकारे तो लख नहीं हुआ सीखा। 10,000 गज बल घटो घटो 10 गज शीर भगवान याद करे ऐसे सब में सम्मोचितो जलस्य जलसरस्य मुखात गजेंद्र जलसर के मुझे गजेंद्र को उद्धार कर दिया याद करने मात्र से। ऐसे ऐसे बना याद करने मात्र से, केवल याद करने सब काम करे। मैं तेरे सुनो तू भरमाए कर लो हटो सटो हमने। भगवान की चिंता लग गई, द्वारिका में सोता होता और क्या रही रहता तो हमने खम्मा खम्मा ही करी। क्या बात है, कहीं गंदगी में प्रभु चूक पड़ी, काची तो निद्रा में उस क्या रही। मारे तो भक्ता में रानी भीड़ पड़ी, मायरो ले जाना माना तो अब की गई, अभी अभी अभी जाना है, देरी हो जाएगी कहीं। अब क्या न्याय करते हैं वो लोगों ने कहा तो कर क्या कर रहे हो, खसी नहीं है कुछ आ रहा कुछ नहीं है। नरसी आदु शेठ मैसा आदि गोवास्तर भरा आसरे पेट बसा दूर बिशा और मैं बसा, इन आसे पेट भरते हैं, भोग लगाते थे ही नहीं नरसिंह महाराज जी भगवान के, भरा आसरे पेट नरसी आदु शेठ मैसा आदि गोवास्तर। नौकर बनने में भी शरीफ नहीं आया भगवान को, पतला उठावे काम करे चरण धोवे ब्राह्मणों का सब काम, और उसमें बड़े राजी हो जैसे बालक अपने बालक माँ बालक का पालन करके खुशी होती है, आफत है आफत पर तो फिर राजी होती है। ऐसी माताओं में जो आता है वो भाव भगवान से आता है, ऐसे भगवान सूर्यदम सर्वभूत आना ऐसे बहु रहते हुए दुख पा रहे वो तुम्हें, अरे उसको पुकारो क्यों दुख पाओ, भगवान को पुकारो हो जाओ निश्चिंत निर्भय। जो भी पैदल हाथ से पकड़े दाँत से पकड़े फिर छोड़ दिया, ये ऐसे भगवान पर गई जाओ, एक भरोस एक आसरो एक बदल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास, एक आसरो एक बल एक आस निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक परम सूर्य महाराज। आप याद करो न करो, मानो न मानो, जानो न जानो, वो अपनी तरफ से कृपा करते ही रहते करते ही रहते। अगर जान ले तब तो ताई भजन ताई भावना आना, दूसरी चीज सुबह ही नहीं तत्पर से लग ही जाएगा, ऐसी भगवान की कृपा है। तो सजना थोड़ा सा विचार करो, उस तरफ ख्याल करो, वो भगवान हमारे हैं। एक एक प्राणी भगवान को मेरा कह सकते हैं, मात्र प्राणी भगवान मेरे हैं। जितने बालक सब माँ को अपनी माँ कहने में सब अधिकारी है, सबके सब अधिकारी, सबके सब यह कहते माँ तो मेरी है बस पूरी की और माँ मेरी। ऐसे ठाकुर जी को भगत कैसे था मेरे ठाकुर जी तुम मेरे है, मैं तो गदर को पा रहा मेरे ही है, समझे कितनी विचित्र बात है। एक सज्जन लेख लिखा है कि हमारा कन्हैया भोला बहुत है, भोला है भोला, कैसे कोई कहते महाराज आप माँ, हाँ मैं माँ हूँ, मेरे पिता हूँ, हाँ हाँ पिता हूँ, मैं चेला हो कहा मैं चेला हूँ, ऐसा लिखा मैंने ये था माम प्रबोधित व्याख्या ऐसी परी सुंदर। ये था माम प्रबोधित तो थे ही वो मजाक में आऊ के मृत्यु तो बस होगी इतना बोला है। कोई कहते महाराज आप तो मेरे चेला, हाँ तुम्हारा चेला हूँ मैं, मर जाओ जैसे मान लो, इतना कोई नहीं मिलेगा, ना माँ बाप मिलेगा ना नौकर चाकर मिलेगा, कोई इतने बड़े बेटा ही नहीं चला भी नहीं मिलेगा। एक भक्ति कथा आती है शेर जी कहा करते, एक भक्त था भगवान का, तो भगवान के भजन में रात न रहते, भाई लोगों ने अलग कर दिया कि कमाता तो है नहीं, अपने सुबह जाते नदी पर स्नान सोच करके और जब करते करते भोजन के बाद आ जाते, अब भोजन करके फिर जंगल से आ जाते, ऐसे भोजन करा देती बेचारी, ऐसे करते कई दिन हो गए। वो कहा कि महाराज अब घर में धन और नहीं रहा है, कोई बात नहीं, एक गणा है ना, गणा वो बिक्री कर दिया, सब बिक्री कर दिया सभी। तो वो बात कहती कुछ तो कमाओ, यजमान के जाओ, किसी किसी ब्राह्मण हो कृष्ण ही करो के हो, कि तू क्या करती है तेरे पास। महाराज जी नौबत बजी कैसा, आज दिन में अपने भोजन नहीं बनेगा, रोटी है ही नहीं, आज नहीं घर में कुछ भी नहीं है, आज अच्छी बात है नदी बैठे भजन करेगा, अब भोजन करने जाना पड़ता था, आज वो भी नहीं है भजन करेगा, ठीक हुआ, इतना समय लगता था। अब इसी बात हो तो वहां पर गीता कर रहे थे पाठ, गीता का पाठ करके उसमें लिखा अनन्यासंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये पाठ हुआ। तो पहले जमाने में पुस्तक लिखा करते थे, जहां शुद्धि होती तो उसको हड़ताल लगा देती, पीढ़ी पीढ़ी हड़ताल, तो अशुद्ध लिखा जाए ना रूप लगा देता, तो दब जाता। तो मैंने देखी आप लोगों ने देखा पुस्तक लिखी हुई पुस्तक, तो उस कलम थी वो लिखते थे, तो उस पर अब अगर था ये बात कहते गए योगक्षेम वहाम्यहम्। हमारे बाहर चिंतन करते हैं उनको अप्राप्ति तो प्राप्ति करा देना, और प्राप्ति की रक्षा करना, ऐसे भगवान कहते हैं, तो ये बात झूठी है, अच्छी नहीं है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, भजन करता हूँ, रात और दिन मेरे कोई काम नहीं धंधा नहीं, और महाराज रोटी का दंड भी नहीं, तो इस वास्ते ये बात झूठी है, ठीक नहीं है। अब फिर भजन करा बेटा, पाठ करता गीता जी का। भगवान क्या करते हैं, एक घोड़े पर कुछ रतन जो लाद करके और आए, तो ब्राह्मण इंद्र का आज तो भोजन है ही, अब ही क्यों भजन करेंगे बेटा, बाहर आटा कुछ करता है। गुरुवाणी जी गुरुवाणी जी, हाँ खोले गया कि महाराज मैं लाया हूँ मिठाई लाया हूँ, मैं कौन हो तो महाराज चेला हूँ। महाराज तो किसी को चेला बनाते ही नहीं, कि बना देते नहीं बनाएंगे भी नहीं, पर मेरे को तो बना लिया क्योंकि मेरे आगे बात ये छिपाते नहीं है, जो बात होती मेरे आगे सब कह देते हैं, कहा ही नहीं तो भूल गया होगा क्या पता है, मैं तो चेला हूँ, पगा पड़ते है पगा पड़ते गुरुवाणी जी ठहरी सर, गुरु पत्नी माँ से भी अधिक पूजनीय होती है। अब कह भाई भाई मैं नहीं रखूंगी, कि नहीं रख लो, कि साहब महाराज ने मना कर रखा है, कोई लव तो लेना नहीं है, अपने प्रतिक्रिया नहीं करना है, अपने सिर पर कर्जा चढ़े अपना लेना नहीं है, ब्राह्मण ब्राह्मण महाराज ने कहते हैं सबके लिए मना, मेरे लिए मना नहीं है, मना नहीं है, अब ऐसा मना नहीं है। तो उनके ऊपर हड़ताल लगी मुंह पर कि ये क्या है, ये तो गुरु जी महाराज ने लगा दिए, कि तो बहुत दयालु थे बालक, बड़ा सुंदर बालक छोटा सा, बड़ा प्यार आवे गुरुवाणी जी के मन में आए, गोद ले लूं प्यार करूं, ऐसा छोटा भाई प्यारा सोना प्यारा प्यारा। और ये क्या किया पंडित जी ने, कहते पंडित जी कर दिया क्या करूं, चले हो कहते ऐसा मैं तो हुआ नहीं, नहीं नहीं मेरे वजह खुल गया, मेरे वजह मना नहीं है, मैं कहा ही नहीं मेरे को नहीं कर, सच्ची बात खुली है, वो तुम्हारा छोड़ करके चला ही गया। शाम को आए महाराज, शाम को आए तो महाराज ये मिठाई है कहां से आई, क्यों नहीं तुमने, सुन तो लो बात, आपके चेला आया था वो कह गए थे लड़ना ही पड़ेगा, मैंने कहा महाराज चेला नहीं बनाते, वो कहते मेरे को तो बना लिया, तो मैं तो है जरूर पूछा आप बनाए गए, महाराज इतना सुंदर बालक उसके मुख पर हड़ताल क्यों लगा दिया आपने, ये क्यों लगा दिया, कलम लगाई तो सुबह नहीं बाल कितना कोमल बालक था मैं वो तो स्नेह आवे कभी गोदी में लू प्यार करू ऐसा बालक सुंदर इसलिए आप लगा दिया तो फिर कर लगी कैसे कर दिया जो किसी में बाप में हो सब लगा नहीं हड़ताल लगा दी ऊपर तो भगवान के मुंह पर लगे तो भगवान की वाणी है या झूठी लग दी तुम्हारा लगे रोड फिर भगवान प्रकट हो गए तो मतलब भगवान की बात इतनी पक्की है परंतु कुछ कुछ तो कहां तो किया देखो मैंने भूखा बैठाऊ कुछ भी नहीं किया अब वो कब करते हैं कैसे करते हैं हम जानते नहीं बालक का माँ पालन कैसे करती है किस समय में क्या करती है बालक क्या समझे समझते नहीं समझे तो बालक रोए क्यों माँ के गोद में रोना नहीं चाहिए उसको कभी तुम्हें वही रोता है तो मूर्खता है रोने की इस तरह से भगवान सब काम करते हैं हम लोग ख्याल नहीं करते कितना कितना काम करते हैं कैसे कैसे मौके पर है इतफाक हो गया जानकारी हो गया किसी ने कर दिया यूं असर लगा देते जब भगवान काम करते हैं सभी इसे भगवान ही कृपा मिला सब पर कृपा सबका पालन पोषण सब कुछ करते हैं भगवान अपने केवल अच्युता स्मृति मात्र यश स्मरण मात्र धर्म संसार वंदना याद करने मात्र से जन्म संसार से मुक्त हो जाए बंधन में मुक्त हो जाए सदा के लिए केवल याद कर लो और क्या खर्च लगा एक क्षत्रिय की बात आती राजपूत था तो अपना भजन स्मरण करते भगवान को याद करते सभी तो स्त्री ने कहा कि कुछ काम करो कहीं नौकरी करो कोई काम धंधा करो कैसे काम चलेगा तो क्या अच्छा क्या करें कहाँ जावे दूसरा भोजन करा दे फिर जहां जगह कोई कई काम लग जाए तो वे वहां से भोजन करके चले चले तो बेचारे कहाँ जाए भाई किसे कोई लक्ष्मीवान हो धनवान हो तो उसे जावे तो उसे कुछ पूर्ति होगी तो महाराज क्षत्रिय ठहरे क्षत्रिय में एक बात होती हो ये ब्राह्मण के गायों के इनके लिए तो बड़े नम्र होते हैं और बड़े कठोर होते हैं राम जी ने कहा है ना वहाँ जनकपुरी में कि तुम बंधु संभाव तुम सारे वर्ष डाले तो क्या महाराज ब्राह्मण है गऊ है साधु है इन पर हमारी सुराई नहीं चली मार नहीं चलता तो ऐसा कोई जो भय बसता वही मात हम भय बस क्षत्रिय नहीं होता है क्षत्रिय जाते जन समर सका ना कुल कलंक ते पामर जाना तो जाते लक्ष्मीपति देव जावे बस के नीचे जा मांगे कुछ करे ये हमारे से नहीं होता जाति भी चीज है मेरा भगवान कितने बुद्ध कर बोल गए परशुराम जी आप जो नम्र होते हैं तो ब्राह्मण कारण से और महाराज लक्ष्मण जी ने इतना कड़ा बोला कि महाराज अगर हारे अपजस हारे बड़े पाप और अपजस हारे मारो तुम पाप और ये तुम्हारे लड़ाई करेंगे तो पाप मर जाएगा मर जाएगा तो पाप लग जाएगा अपन कह पाल पड़ी और पाप धूम नहीं हाथ में लेगा अरे पाप धूम है अपार ओढ़ वो आएगा तोड़ दी जाए ये हाथ में लेगा इस तरह कैसे मर्जी हो तो महाराज मान पाप लग जाए समझा कि मस ल जाओगे महाराज पाप लग जाएगा और हार जाओ तो अब से सुबह पाप धूम अलग सो महाराज नमस्कार हमारे तुम पाप है तुम्हारे ऐसा मार्ज नहीं पाड़ी सो मित्र कैसे मर जाओ महाराज पाप लग जाए बन है अगर हार जाओ तो अब जैसे नमस्कार तो भगवान राम जी भी कहते हैं ऐसा मत समझो आप कि हम ऐसे हैं तो उसने विचार किया कि भाई कैसे जाओ इतनी से तो कोई लक्ष्मीवान हो लक्ष्मीवान हो नीचे कुल का तो हम जाएंगे नहीं क्षत्रिय क्षत्रिय और ब्राह्मण के नीचे नीचे कुल की सेवा करने का तो शेर लग गया जीविका करे तो अभी ब्राह्मण और क्षत्रिय नीचे जीविका न करे और श्रेष्ठ हो कोई उत्तम कुल का हो तो तुमको लगा कोई क्षति हो, राजा बन रहे हो चलो अपने राजे को, और कहीं सेवा करे तुम्हें कठिनता पड़ती है सेवा में, और कुछ जमींदार क्षत्रिय लोग थे ना, इनके बात थी सगा ही संपूर्ण करते, अपने लड़कियों का संबंध करते तो कहते उसको फोकड़ा है कि नहीं, समझे नहीं समझे, मानो क्षत्रिय है परंतु जमीन जगह है कि नहीं, कौन सी जमीन है कि नहीं पास में, समझे चार फोकड़ा चाहिए, जमीन का मालूम है जो उसको छोड़ी दी जाए तो कुछ है जमीन है कि नहीं, जमीन धन बढ़िया है, हो सोना चांदी जो चोरी ले जाए खो जाए अठे भाई, पर जमीन असली धन है, जमीन बेचनी चाहिए, जमीन तो खड़ी तो जमीन देते जब चोरी देंगे, और कैसे कर दो तुम से बोले मन में अब सीना थे पुरुषोत्तम जगता मेकाधिपे चेत सा सिंह स्वस्य पदस्य दातरी परे नारायण तिष्ठति, श्रीनाथ है भगवान है लक्ष्मीपति है और पुरुषोत्तम है, मामूली घराना नहीं है, घराना भी ऊंचा है समझे, लक्ष्मी भी है घराना भी ऊंचा है, तो त्रिजगता में एक आदि भी जमीन ज्यादा अधिक कम नहीं है, त्रिलोकी अधिपति है त्रिलोकी नाथ है, एक आदि पेर चेत साहब सब, और सेवा करने काम क्या करना पड़े कि चेत साहब से भी केवल बंद से सेवा करो, मन में भजन में लग गए, और राजी हो तो क्या देते हैं, तो राजी हो तो क्षत्रियों का स्वभाव है, क्षत्रिय मेरे के एक बात मन में आई, क्षमा करना भी आप लोग, गीता मैंने पढ़ा तो गीता पढ़ते पढ़ते आया कि ब्राह्मण समो दमस तपस्व शांति निवास में से ज्ञानम विज्ञानम आस्ते कि ब्रह्म कर्म स्वभाव अरे सौर्य तेजो दृढ़ युद्ध दान ईश्वर भाव से, दान शब्द आया क्षत्रिय में, मैं देखता हूँ दान देते हैं वैसे ज्यादा, ये क्षत्रिय में दान शब्द कैसे आया, दान क्षत्रिय आया सौर्य तेजो दृढ़ युद्ध चा भी बलाम दानम ईश्वर भाव से छात्र गर्व स्वभाव जम स्वभाव जम है, तो वो दान यूं देते है, ये दान देते है ना, तो मरे नहीं थोड़ा जी जा जितना दान देते है, क्षत्रिय दे दो जो काम दे दो, अपने सुबेर सिंह जी महाराज की बात सुनी जोधपुर दरबार की, अजीत सिंह जी छोटे भाई हम कहते लाख रुपए दे दे एक रोटी पर दे दे लोग महाराज इतना दे, अरे तो कोई बोलने वाले को ना मेरा भाई ये देगा करोड़ रुपए दे दे हरेक आज दे दी, बेच नहीं दे सकता क्षत्रियो में ये चीज है, सर दे दे ले जाओ प्रांत दे दे गांव दे दे सर दे दे, तो उदार भाव क्षत्रियो का मैंने देखा है, मेरे आवाज देखने में कहा आज के जमाने में इस बात मैंने देखी है, तो उनको उदार भाव, तो वो राजपूत विचार करता है कि भगवान के समान कोई उदार भी नहीं है, लक्ष्मीपति है और त्रिलोकी का नाथ है और पुरुषोत्तम है और स्वस्थ पदस्य दातरी परे अपना पद दे देते हैं, कोई राजा महाराजा भी अपनी गद्दी चीज छोड़ता कि गद्दी तू ले लेंगे, महाभारत रघुवंश वर्णन आता है कि राजा अज महाराज अज ये रघु के अज अज के दशरथ जैसे राम जी, तो अज ने सब विश्वजीत महाजर रे यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम विश्वजीत याद दिया, सब लेकर संपत्ति दान करने लिए तो सब कुछ दे दिया, वहां भी लिखा है अरे हमासी तय मे भूपति शशि प्रभम छत्र मुभेज चामारे, एक तो छत्र और चमर ये दो बाकी रहा और सब दे दिया, सब उठा दिया, मनो राजा पड़ा रखा अपने पास में, कौशल प्रपदे भरतंतु शिष्य, भरतंतु ऋषि का एक तो कौशल नाम ब्रह्मचारी था, वो पढ़ कर करा महाराज आप दक्षिणा दो, बेटा तुमने पढ़ाई कर ली यही दक्षिणा है, कि नहीं मैं 14 विद्या आपके पास पढ़ाऊं तो मेरी उस दक्षिणा लो, महाराज ने कही दक्षिणा नहीं कही तेरे विद्या तू पढ़ लिया मेरी दक्षिणा मैं तृप्त हूँ इस बात में, कि नहीं मेरा लेनी पड़ेगा। तो तेजी आ गई, चौदह विद्या थे कोटियों से दस करोड़ मोर ला, चौदह करोड़ कोटियों दस हजार हरे थी ला देता दूसरा कठी तुम्हारा। यह गया रुगु के पास, रुगु ने विश्वजीत याग किया। विश्वजीत याग वो होता है कि अपने कुछ भी नहीं है, पोत पैत्र लूटा होता डेरा, अपने धोती पहन ली, इनके कपड़े के सिवाय सब निपटाए थे डेरा, सब सब सब सभी ऐसा दर्श किया। तो वहां पर गया तो वही ब्रह्मचारी आ रहा है। ब्रह्मचारी जो पढ़ करके आता है स्नातक, उसका बड़ा आदर है। राजा के सामने आ जाए तो राजा भी आधा मार्ग दे, सातवी आज्ञा है। ब्रह्मचारी पढ़ करके आया है तो राजा भी आधा मार्ग दे देगा उनको आने के लिए। तो वो आए वहां पर महाराज रघु के पास, रघु पास रघु ने देखा कि वीर ब्राह्मण आए है, सवीत में हृणमय मृणमय पात्र, मट्टी का पात्र लेकर कुमकुम के चावल लेकर के पूजन कर लिया। तो ब्राह्मण देखा भी क्या रहे मानेगा, पूजन करने के लिए धातु की थाली भी नहीं है। तो महाराज ठीक है, बोलो किस तरह आए थे, हाथ हो गया से आप बताओ क्यों आए। अब क्या बताऊं, आरती के पूजन के लिए धातु का पात्र भी नहीं है। राजा के नर्गशील उसे पूजा करता है, पर ज्यादा प्यार तो कह देंगे जो देखो। तो बैठिए महाराज, ये यज्ञशाला है, इस यज्ञशाला में तीन अग्नियां है, उसमें चौथी अग्नि आप ब्राह्मण अग्नि मनुष्य माना जाता है, आप भी विराजो, मैं परिप्रंत करूंगा। तो महाराज बैठा दिया उनको। अब विचार किया कि मैं विश्वजीत यज्ञ पहले संपूर्ण विजय करी, सब पर विजय करके धन लिया है, अब किसके पास है कि अब तो कुबेर को चढ़ाई करो, कुबेर के अंदर मिलेगा। तो रात्रि में विचार कर अस्त्र शस्त्र रख करके और फिर यज्ञ किया, आहुति दे आहुति दे करके अग्नि की परिक्रमा करी। तो अग्नि अस्त्र से प्रचार ऐसे घूमती हो अग्नि आहुति लेके सफल होगा, हमें तो बहुत ठीक खुशी हो गई। रात्रि को त्याग गया तो कुबेर ने देखा रे युद्ध करेगा तो फिर भी हमारी तो हार हो जाएगी। नंदनी माता थी अमधेनु की बछड़ी, उसकी कृपा से पैदा हुआ था ये रघु। तो इंद्र के साथ युद्ध हुआ तो गऊ सामने आ गई, उस गोमूत्र किया उसे आग में दे दी, इंद्र निकलने लग गया सभी अंदर धन नहीं रह सकता। तो देखा था अध्यक्ष ने कि इंद्र भी हार गया तो मैं क्या करूंगा। रात्रि में बरसा बरसी तो सोना देखो सुबह सोना ही सुना पड़ा सभी। महाराज के अब ले जाओ ये, उधर मैं तो 14 करोड़ मासे भी लूंगा। कहने मारे ये तो सब आपको देना पड़ेगा, कि मैं ज्यादा लूंगा नहीं। वो कहते ब्राह्मण के लिए मैं रखूंगा नहीं। हाथियों पर लाद करके हाथी पर लादे उसको एक भार, कहते एक भार सोना वो ही तो हाथी पर लाद करके पहुंचा दिया 14 करोड़ आपकी तरफ से, इतना मेरी तरफ से। तो इनका दान पुण्य बड़ा विचित्र होता है, क्षत्रियों में उदारता विचित्र होती है।